ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبل الحصى والنخل باسقاط لها طعم نضيد قليلا دائما في بلد ميتا كذلك الخروج كأنما قال قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الآية وقوم تبع وكل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا من خلق الأول بل في نفس من خلق جديد ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس بالنفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قاعد ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عظيم وجاء سكت الموت من حق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعد وجاءت كل نفس مع عصاك هو شيء لقد كنت في قلبك من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديث وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كف عن عنيد المناع للخير موتة مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيا في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أفقد ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقسموا لدي وقد قدمت إليكم الوعيد ما يبطل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حكيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم نقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد من محيص إن في ذلك ذكر لمن كان قبل أو ألقى السماء وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من غرفة فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر الصبح واصطم يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ومثل ذلك حشنا علينا يسير نحن أعلم ما يقول وما أنت عليه بجبان فذكر القرآن من يخاف وعيد شابه شابه روستو لي شوي سو جهاد دو گئی جهاد دے سورة فرقان سورة قاف مکی سورة دے عرب ترتیب لحاظ کی پنزوستم پز سورة حجراتنا او نزول کی سلو درشم پز سورة مرسلات نلے ارکلا چمخی سورة کے آداب دو معاشرے ذکر کر نقاب کے اس بات دا قیامت کے چھ معاشرت سی کا نو اللہ بد آگے اجر در کئی قیامت کے یا صورت حجرات پاخر کے ویلو للہ غیب السماوات برا وقت خبردار زیم نقاب کے وائی یواج برا وقت خبردار نو بلکہ ستا پلم خبردار ما نعلم ما توسوس به نفسو امتیازات صورت صورت ممتاز پر تعجب دو کفارو پر قیامت باندے پر بیان دا حبل الورید باندے پر بیان دا غدو فرشتو چو سائق و شہید دے پر بیان دا غے ہر خبر چاگل اکن کے دا انسان دا دارنگی ہاں مقصد و خلاصت صورت صورت کی اس بات دا قیامت دے بلمسلا او حلاکت دا قومن و حلاک شو او دلائل عقلیہ قطعید باندے قاف القرآن المجید شاید قرآن دا بزر گئے فراتن کی مضمون باندے فراتن کی مضمون باندے قرآن شاید دے دا بزر گئی کتاب دے بلکہ تعجب کرے کفار ہو دینا چراہ دیتا یو جو ان کے رائے دا جنسنا او دا سورت قافنا سورت نجم پورے دا سلورم بابو او پدی کی سلور سورتن قاف زاریات تور نجم حضری سورتن کی اس بات قیامت و نجم پارے تفریو قاف القرآن المجید شاید قرآن دے بزر گئی پراتن کی مضمون باندے بلکہ تعجب کے کافر ہو دینا تعجب کے دینا چرائے دیتے یو یر ان کے نوائی کافران دیو شیر عجیبا عجیبا دارا کرا شو مرشو منگو شمن خاورے داری واپس کے دل لرے دا کرنا دا لرے خبرش بیا منگو واپس کیگو منگا خپوی گو پا چکا مئی زمکر دینا او اندنا منسر کتاب دے زمکے کمئی ذرات بدن خوری ختم شی انسان بیانو او منسر کتاب دے ساتھ ان کے دا مارو دا عمل طول منگ لکو اللہ وے ہاں بلکہ دے تکذیب کرے پا قرآن کلا چرائے دا قرآن دے دا دے پا کار گڑوڑ کی ہاں کار مریج کی دی گڑوڑ کی دی پیغمبر تا گڑوڑو کار ہاں سوکو تا یو سوئی سوکو تا بر سوئی اس دلائل آدی نگوری لے سما اسمان تا چھتا پاسر دے دے سرنگی جوڑ کرے منگ دے لرا و خیسہ کرے منگ دے لرا آنبوی دے لرا من پر اس چودہ زمکا غلول من دیل را اویش من دیل زمکا کی رواسی غلونا او زرگم کری من فیا دی زمکا کی من کل زرگم بایی دار قسم جوڑی تازنا تبسیلتن دا بیان دا اقل من دیل او پندی دا پادار او پندار اگر جیدن کی اللہ تا او را اولو من دا برنو بو مبارکن چه دا خیر ندکری شوی دا خیر ندکیو برا و روما اللہ دا خیر ندکیو من مال رو و رے نی ختم نمخی مخی پام بدنا بی جنات رزرگونو من پدی بانی باغونا و حب الحسی دانی لو شوی چاگا لو شی ختمی شی او قجوری دنگ دنگ لحاچ دا غیر پارا غنچیوی نزیر جخت یو بل سرا دار اغدی دا پارا دا بندگانو خوراک دے بندگانو لرا تازکو من پریبانے کرے اوچھا اس بات دا قیامت کئی تفریان کذالک الخروج سرنگی چارا باران باندی دزمک ناشن کی روبا سما دارنگی با تاسیو زل روبا سما دا قبرنو نام اس حلاکت دا قومنو تقذیب کرو مکرانینا قمدنو علیہ السلام و اصحابو رسکی والا او سمودیانو آدیانو فرعونیانو و ایخوانو لوت قمدنو علیہ السلام و اصحابو لیکا او غبان والا هوا قوم طبا او غسوال بادشان نیومن یبل پسی لگاتا تولنا فرمان کل ان کا زبا تولو تقذیب کرو دام بیاو تولو تقذیب دا یو نچے یو ارجز خیر داخل پیغمبر دے دادر شو ویز مازا پاغیبانی آس تری کری منگ لرا بالخلق فیدائش اول آیا منگ ستری شویو ناولا یعودو حفظهما اللہ نستری کی بلکر ری پرشت باکی ری دا پیدائش نوینا اوز بیا اعادہ کئی دا دلائلو تاکی پیدا کرے منگ انسان او پویگو منگ پاسبانی نو وسوی ستو وسوی سو چو وسوسی چای پاگی بانی زلدارا تا افسوس با کئی پاگی زلدارا امنگا دین نزیو دا انسان تا من حبل الورید مرے در رگون نزدے مرے رگ و لالرے دے زوت نزدے ما او دے آغا لری اولیاؤ تا آواز کئی او آغا نزدے پر خود رے ظالما کلا چی آت لیا و دعا وستن کی فرش تے علی الیمین دخی طرف نا ناسترا و علی شمال و دکس طرف نا قئی علی الیمین قئیدن و علی شمال قئیدن ناستر رکی او کس طرف ہوگو پر دوالو گو فرشتے ناستری او دے انسان آرام الاخلی نغر دے یو دینا انسان دخلینا مگر جاغے انسان سرا رقیب اتید نگاہبانا اتید تیار دا ساتن گرا اتید تیار انسان چھ سخبر رکی بس اگر نوٹ کئی دامو آج دامن گف شب لگو آرات دلالی و جان سکرت الموت بلاک را بشی سختی دا مرگ پرشتیا او بویلی جرتا ذالک ما کنتا دا اغا مرگ دے کنتا چھتا بدا دینا تایی تختی دلی تا خدا نمانم پوکی بوک لیشی پشپے رے کے دا او رز دوا دے دا او رز دوا دے دا دو کفار و صرف عذاب را بشی آریو نفس دا اغی نفس را سائقن یو شرون کے بوی گروزون بور سرائی او شریبیا مجرمان بشری دشاعت نبی و شید او گوا پامار راوا باج فرشتو سر بردی مجرم امن نامی چدار دی مجرم امن نام دا او باج سر بو گروزن پشا او ها وحی بے یزربون جو او مادبارو دنیا کم چکل امریگی او پاخر کم او توائی با تاکی وی تو فی غفلت پنا خبری کر دی رجنا تا خدا رز با ایمانا نکار اللہ چدا سے رز برازی لر اکریمن ستانا غیتا کفر دیستا لر اکریمن ستانا ستا پر دید غفلت دفع بس رکل یوم آدی نظر ستان نظر تیر تیر دن گورا نن یو خواد یو خواد کتے نشی سیبا یعنی نظر ستار ننو در دیر تیز پکتلو دا عذاب کے پکتلو دا عملنا مکے ستانن آغا نظر دیر تیز دے عذاب تا گورا عملنا میں تا گورا اوائی و ملگرے داغو فرشتہ دیر دا قدیم نموراد ملگرے داغو فرشتہ جدا غصر ملگرے گوا ہاں آغا بوائی حازا دا حغا عملنا مدد دی مجرم چو ما صدر یاتی تیار دا مجرم ما صدر دے دا عملنا مدد آسا ما صدر تیار اللہ با حکموں کی آل کیا بھی جہنم دو تکران نے تعبیر پر تسنیح سر کرے اللہ بھائی الکے اگردو اگردو فجانم کے آلیو منکر علی رینات گر دا عرب و قیدوہ چاگئی خطاب دو کئی نو اکثر دو سر دا عرب و قیدوہ چاگئی خطاب دو دو کسانو سره کوي حلقا اوخا او تورا قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی سبا معلقه کی چراجی داغی کا علقی افی جانم کل کفارنی دا اوگردو پا جانم کے علی و منکر اینی دین آید کر دیزکا اوگردو من نائل الخیر دے منک انکیو دو قرآن خیر قرآن دا توحید منع کرو دو قرآن منع کرو اوگردو بیمانا موت ادن جاتے کہ ان کی عمری کامل شکوالو ادب اٹیم پٹیم شک سوا کیا دا قرآن سر سرا دا کسو چکر زوری صلی اللہ علیہ مدرگار بل اللہ با حکم کی القیا ہو بغردوئی ددرارا پازاب سخکے نبو ای ملکرے داگا ددی قرین نمورات دداغ پلیت ملکرے شیطان بیمانا ایز ماربا مانو گمراہ کرے دلرا لیکن او دے پو گمراہی لرکی پل گمراہو دا چکاری بھئی یو بوئی تا گمراہ کرے بولوئی مانوی گمراہ کرے خادو آئی باللہ لا تختصمو خبر مکوئی تاسو ما سرا جگل مکوئی ما زماد البار کے تاکی مولان دکلیو تاسو پہ لذاب احکام ماد دکلیو تاسو تا دنیا کے بلو ایدی رول احکام انبیاء و اید کتابون میرا لی گلیو تاولی زان نکو یکاو نشبر لے دے وینا ما سرا زماد البار کے اولی مجات ایک ان کے پیچا یاد اکاور چوبو ایمان جہنم تا حلم تلاتی تدکشوی نوائی با جہنم حلم مزید آشتا دے زیادی چرا گزارے گے زیادی سشتا نوی جہنم بندے کی گی حدیث کرا جی حتا ایزا الجبار قدمو تردی چکیری اللہ پل قدم پا جہنم نو جبر جہنم قدم پا جہنم کی دنو اللہ بسو جی دا قدم نمورات دا حدیث مانا دا ندا قدم نمورات آگر دیر ناکار خلق جہنم تو گل ویلکر کو دے خیال کو بھی انتا خپو دا لاندے بارے کم نو دا خپو دا لاندے خلق کم خلق ہے خلق کا بد خلق بد خلق چارکم ناکار مخلوق دے پاغ ناکارو چی ناکار مخلوق چی جہنم تارتاوشی اللہ وہ قط قط قط جہنم بوئی قد قد دکسن بس دکسن دکسن دکسن دانے جا اللہ آپ کی خپل قدم کیری قدم دا اللہ نا مراد سشرے کرایہ دا سنہ دا اگر زلیل خلق اگر نیس انابود بیکار شیطانان ناکار لوی سرکش چو جہنم تا کل آغار تاوشی جہنم بوئی قد قد قد بد دکسن دکسن وعوذفت الجنت للمتقین غیر بعید مزدر او نزدی بشی جنت پارا دا متقیانو نبئی لرے او بویلیشی دارے چی تاثر وادا کولیشو پارا دا آجو را کردی دن کی حفیظ ساتھ ان کی دا حکمون دا اللہ آسو کا چیاری در مہربان بادشانو بلغی بنا دی دا او راتی کلیو پارا زر منیب جگ جوڑ دا شرکنا منیب اللہ تدا کردی دن کی او لغت بکارنونا او بویلیشی دنش دیتا پسر آمت یابانی ذالکا یوم الخلود دادا غور از آمیشوالی لهم ما یشاؤون دیل باس جدے بے غالی فیا پتے جنت کے ولدینا مزید او من سر بھئی دین زیادی نور ہما نور ہم زیادی ملاوی گے زیادی نور دیدار دا اللہ اللہ زمن کے نصیب کی دا اللہ ملاقات چے نصیب شی دا لوڑو کی روی نعمت تے ہوئے لکھ ازبا دا افلانے سنگ ہوئی نما وہ ٹھیک دا روٹے باہر اخرم چے دا افلانے ہوئی نما گنا نو چے اللہ سر ملاقات دے وہی مل جنتون دی خوچ دا اللہ دیدارو کما وکما لگنا قبل من قرن و مشد من بطشا او دے علا کری من پخوا دیر پیرونا چاگا دیر سکتو دنا بطشن پنیولو کے پلاس چولو کے چاگے بسا میں حملے کولے فنقبو فی البلاد پس گردی دیو آگئی خارونو کے کلو کے نقبا اصل کے ویلیشی سوریتا مانو گردی داغے حالاتو گو رئے حل من مزی حل من محیس آشتر زیب اخلاسی چزان اخلاس کے یقیناً پدے کے خامخا پندے پر داغا چاہ چوی داغا دا پارا قلب انزر زکاوت پی اخیار وی اقل ذہین وی اول قسم آیات دی غوگا وہو شید اوید متوجہ حاضر القلب انا انسان خفوئی گی پا خبرا چاہ ذہین وی یو دیم چداغا ظلم و توجیوی دعا او غد دی خبرتا کدی دریو که یوم نی نو گولی اگا نپوئی گی خا غد خبرتا کدی دانا چاہ سے او تو بوتو گول او ظلم و توجیه نی نو بیام نکی ظلم و توجیه ده خبر تم وقت دی باغا پوئی گی تاکی پیدا کری منگ اسماعون نوزمن کی آواز چو ما بین دلوارو کی پشپکو نمو کی شپکو ساتنو کی انہی رسل رمانگتا سستنے والے صبر کوا پاس چوائی دا خلق تا پس بخام خا خلق خبر کئی صبر کوا سیبا او پاکی بیا په حکم د خپل رب لګیا مخکد خطر او دنوار نه او مخکد ربیدو دنوار نه او پاکی سید شپې نه سی سب شپیم و سب بیو پاکی بیا رو دا اللہ واد بار سجود او رستو دا حاد سجدونا یعنی رستو دا مانزنا سجده چه که اللہ را پیادوا اللہ تا عجزی کوا وستمی یوم یناد المنادی وکی دا غردتا چواز بکی آواز کن که نو وقت خلق نک دی وقت که دا بیان دا غیر دیتا چه آواز بکی آوائیو آواز کن که من مکان بی دا غزین از دینا زین از دی آواز تا خبری دا کم زین بکی خو ار انسان تا بدا سے معلومی گی لکتب از مازی وقت کی آوازو شو اللہ یوم یسمون السیاب اللہ فاورچ اوری بدی چرا پرشتیا زارک یوم الخروج دادا رزد و تلو در رز بانی با انسان نقبر ندروزی کذالک الخروج زارک یوم الخروج زارک یوم الخروج بشک منگا جندی کول امرکو انکو او خاص منتر زیر واپس ہے فاورچ بشتیگی زمکان اندر خلقو دو وجنا پتلوار سلال بجل تیبانی زمکا بشریگی قبر بشریگی انسان برا مندو میدان تا دادی پوتا که دل منبانی اسی رسان منگا خپو یوگو پاسبانی چوائی دا خلق تا پسی چه دا خلق کمی خبر وی پیغمبر ازپو ایگم آنی تا پریبانی بی جببار سسختی کن که زورا ور پندر کوا پا قرآن فذکر بالقرآن پندر کوا پا قرآن چاہتا یا خوابو چیریگی وی زمار آزابننا سرط کی اس بات دا قیامت تے ها کذالک الخروج بار بار وی